فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، میں نے تم کو پہنچا دیا، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی، تم نہ مانو تمہاری مرضی، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا، پیچھے لائے گا، استخلاف، ربی میرا رب، قومن ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ یستخلف قومن وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، تمہاری زمینوں کا، تمہارے مکانوں کا، ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں، پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں۔ اب دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا، جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کو بنائی ہوئی ہے نا، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دے کے ہم کو آزما رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے وفادار نہیں تو ایک خاص وقت کے بعد یہ سب کچھ وہ واپس لے لے گا، اور یہ چیزیں ہماری خدمت مزید نہیں کریں گی، یہ نعمتیں پھر کسی اور کے لیے ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ۔ تم اپنے رب کے ہو تو رب کا سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں، پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو۔ ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں، پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں۔ ان تولوا، ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مجھ کو بچائے گا۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، کون سا؟ عذاب کا۔ نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنے رحمت کے ساتھ، یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی، سخت عذاب سے بچا لیا۔ وہ سخت عذاب کیا تھا؟ سورۃ الفجر میں آتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذين استغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، ان پہ عذاب کا کوڑا برسا کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا۔ سخرها علیہم سع سبع لیال و ثمانیت ایام، وہ ہوا جو ان پر سبع لیال سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی، اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى۔ تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں۔ درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں آندھی چلنے پہ، وہ گرے پڑے ہوں، ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے، پچھڑے پڑے تھے، درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے؟ یہ ہوا ان کا انجام، کون سی قوم؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی۔ اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں، اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے، اور انہیں اس کا بڑا مان تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت سے قائم نہ رہ سکے، ساری قوت چھین لی گئی۔ اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ دیکھو عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کا قصور کیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، یہ دو قصور تھے ان کے، اللہ کی آیات کا انکار، احکامات کا انکار، اور رسولوں کی نافرمانی، تو مٹا دیے گئے۔ اور تیسرا قصور، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے پیروی کی ہر جبار، سرکش، عنید، عناد رکھنے والے، یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی، سرکش، دشمن حق کی پیروی کی، اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اچھا، یہاں رسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے، جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، تو جمع کسی کا کس لیے؟ کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی، ان پہ پھٹکار پڑی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، نیک کاموں سے بیزاری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ذلت و رسوائی، عذاب الہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلطکار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی جبارن عنید لوگ ہوتے ہیں، یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر۔ اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بھی آپ کے والدین, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے, اپنے بڑے کی جو اہمیت ہے, وہ اپنے ماں باپ کی نہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں, چاہے وہ دین کے خلاف ہو, دنیا کے نقصان ہو, کچھ بھی ہو, اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی. ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے. تو میرا باس ہے, مجھے اس کو خوش کرنا. کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے, مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے. اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے. اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے, وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے, وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے. اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا, تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا, اور جب وہ جائے گا تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا اور روایتیں بھی بدل جائیں گی. تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں, وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس نیت کے ساتھ تو پڑھی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر, اس کے رسولوں کو نہ مان کر, ان کی نافرمانی کر کے, وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, حق سے انعد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے, دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں, وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے, جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. سنو, عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ, سنو دوری ہے عاد کے لیے, اللہ کی رحمت سے دوری, خیر اور بھلائی سے دوری, جنت سے دوری. قوم ہود, ہود علیہ السلام کی قوم. عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا یا اس سے نبٹ کر حق کو قبول کرنا ہی دراصل امتحان میں کامیابی. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے. صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو, منرلز ہوں, ویجیٹیبلز ہوں, وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا, اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار, استفعال, آبادی. اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی, اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر, ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروہ, اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی, بے شک میرا رب, قریب قریب بھی ہے, مجیب جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح, فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید, شرق سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں, بلاتے رہتے ہیں. بچے بعض اوقات ماں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں, پھر جا کے اماں سنتی. لیکن اللہ تعالی دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو, وہ بہت جواب دیتا ہے, وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. قالو, کہنے لگے, یعنی قوم کے لوگ, یا صالح, اے صالح, یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوا, تو تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا, اتنا بریلینٹ تھا. مرجو رجا سے ہے, امید سے, جس سے امید ہو. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے, انہی کو آگے چلاؤ گے, پروموٹ کرو گے. کہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق, کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. یا صالح, قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے. تمہاری ہوش مندی, ذہانت, سنجیدگی, متانت, وقار, یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے, خوب دنیا بناؤ گے. تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا. اور تم میرے مولوی نکلے. اتنہانا, کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ انعبد, کہ ہم عبادت کریں. ما یعبد آباؤنا, جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آبا و اجداد تھے, ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہی. انما لفی شکن, اور ہم تو شک میں ہیں. مما تدعونا, اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو. الیہ مریب, بے چین کرنے والے. یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے, بے سکون کر رہی ہے. یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی. بیچ میں تھوڑا گیپ ہے, لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے, کہ خلجانا میں اس شک میں مبتلا ہے ہم جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا. وہ بار بار پنچ کرتا ہے کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا, وہ کہتا تو درست ہے. اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. قالا, اس نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, ارأیتم, کیا تم نے غور کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں. وآتانی منہ رحمتا, اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی, یعنی نبوت. فمن ینصرنی من اللہ ان اسیت, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا, کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تم تو مجھے نہیں بچا سکتے. فما تزیدونی غیر تخسیر, تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے, تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی. بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا. جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے, قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی جو کچھ بڑے کر رہے تھے. ما یعبدو آباؤنا, یعنی ایک دلیل کیا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے, اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں, جھٹلا کیوں دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے, ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے. تو آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا, ماں باپ تو نہیں نا, دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے وہ لیں گے؟ اللہ کی طرف سے آئی بات, چوہا قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو. لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں, آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بے وقوف تھے, ان کو علم نہ تھا, وہ نہ جانتے تھے. اچھا, ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں, پرکھتے رہتے ہیں. اچھا, ہمارے بڑوں نے کیا کہا, فلاں عالم صاحب کیا کہتے ہیں, فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے, وہ تو یہ نہیں کرتے, ایسے ہی کرتے ہیں نا. ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا. حق کو ماننا کیا ہے کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے, جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں, جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے, جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی, وہ قبول ہی نہیں کرتی, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں, کون سا کارڈ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ, جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں. اور یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے, دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے, اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے. لیکن ایک پیرلل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے, اپنی کنوینئنس کے مطابق, اپنے کچھ مقاصد کے مطابق, کچھ سیاست کے مطابق, کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, دین کو خیر باد کہہ دیتے ہیں, اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا. نقصان ہی نقصان ہے, زیاں کاری ہی زیاں کاری. فیا قومی, اور اے میری قوم, ہذہ ناقۃ اللہ, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لکم آیتن, تمہارے لیے ایک نشانی. تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا, چلو یہ نشانی دیکھ لو. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی موجزانہ طور پر پہاڑ سے درامد ہوئی تھی, بڑے سائز میں, اپنے اصلی سائز میں. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا, لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی. فرمایا دیکھو یہ نشانی ہے, فذروها, اس کو چھوڑ دو, اسے کچھ نہ کہنا, تأکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے, ولا تمسوها بسوء, کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا, یعنی اس کو نقصان نہ دینا, فیأخذکم عذاب قریب, پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا, سنی انسنی کی. جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی, کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کے. ان کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے کیا کہ فاقروہا, مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو, جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا اس کو بھی مذاق سمجھا. ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا, شک, اس پر بھی شک کیا. اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی, اقروہا, پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا, تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا. فقالا, تو کہا, تمتعو, فائدہ اٹھا لو, فی دارکم, اپنے گھروں میں, ثلاثۃ ایام, بس تین دن. قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے, اچھا عذاب آ رہا ہے, توبہ کرنے لگے, ان کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن یہ انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا. پیغمبر نے کہا, تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام, ذالک وعد غیر مکذوب, یہ ایک ایسا وعدہ ہے, ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا. مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول, مفعول جس پر کام کیا جائے, یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فلما جاء امرنا, پھر جب ہمارا حکم آ گیا, ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا, ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی. یعنی عین وقت آ گیا. والذین آمنوا معہ, اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا دیا. برحمت منا, اپنی رحمت کے ساتھ. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کے عذاب سے. یہ یومئذ کے نیچے زیر کیوں ہے, یوم کیوں ہے, یومئذ ہوتا ہے عام طور پر, من کی وجہ سے. من خزی یومئذ, کہیں اس کو یومئذ نہ پڑھیں. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے, زبردست ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ, اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس چیز نے؟ ایک چیخ نے. کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی. بازو کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کے گھر بنا رکھے تھے, بہت مضبوط طاقتور صنعتکار لوگ تھے. لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے. اخذ الذین ظلموا الصیحۃ, تو پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا, ایک زلزلے نے, چیخ نے, چنگاڑ نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, تو وہ اپنے گھروں میں ہی اندھے منہ جا گرے. جاسم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا, اندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا, کتنی ذلت کی بات ہے منہ کے بل گرنا. تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ, اتنی زور کی چیز کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ, سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا. اور ایسے پڑے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, وہ ویرانی ہوئی تو یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں, کوئی آواز ہی نہیں, سب بج گئے. جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا, سرکش چیز. انا ان ثمود کفروا ربہم, سنو ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا, اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی. الا بعدا لثمود, خبردار ثمود کے لیے دوری ہے, لعنت ہے.